আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1120, আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম। قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، دعوت کا کام کیا، گشت کیا، خیر خیرات کی، مسجد بنائی، یہ سار واٹس اپ پر سبق بھیجا، سبق سنا، یہ سارا آ گیا اچھے کام کے اندر۔ انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر ہے اور کیسی حسین آرام گاہ ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ میں نے کر لیا، ہمارے ریاض القرآن کا ترجمہ نہیں، یہ میں نے عرض کر دی۔ اس لیے اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی کام تو ہم سے لے رہا ہے، ہماری نمازیں، جو کچھ بھی ہے، اے اللہ تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما، اور اے اللہ اس کا اجر تو ہمیں دنیا میں بھی دے، مرنے کے بعد بھی دے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارا کے سارا اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، یہ اقرار کرو۔ اس لیے یہ قرآن شریف کا میں معمولی معمولی کچھ چیز مختصر مختصر آیتوں کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ قرآن شریف بھی پڑھیں اور قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھیں، تھوڑا تھوڑا، ایک ایک صفحہ، ایک ایک صفحہ، ایک ایک صفحہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن سے بہت قرب ہو جاوے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جب بھی قرآن کا میں ترجمہ بتاؤں گا تو شروع میں کہہ دوں گا، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، سمجھ لیجئے کہ اس میں قرآن شریف کا کچھ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، تیرے پورے دین سے جوڑ دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.